ที่ต้องเจอเธอกับความเสียใจตั้งกี่ครั้งที่เธอลาเดินเข้ามาร้องไห้ไม่ต้องมีคำอะไรมันก็พอเข้าใจเขาใช่ไหมที่กระทำแม้จะดีใจเสมอที่เธอมาพบกันแม้ข้างในใจอยากเจอเธอคือคนสำคัญฉันไม่เคยมีความสุขมีแต่ความทุกข์ที่เห็นเธอมีแต่ฉันได้แต่รับรู้ความเป็นไปรักแค่ไหนได้แค่เป็นห่วงหรือให้ดีฉันเองไม่ควรให้เธอมาหาให้ฉันทนเหงาดีกว่าเขาไม่รักเธอทนนั้นเธอฉัน ลำพัง